ستاره ها می رقصن دور عروس ما تو، ستاره ها می رقصن دور عروس ما تو، باران نور می بارد روی عروس ما تو، باران نور می بارد روی عروس ما تو، سیمای کهکشان ها ابرای بار پارا کشیده گاج سفید بر رخ ما چون جا، سیمای کهکشان ها ابرای پارا پارا کشیده گاج سفید بر رخ ما چون جا. Sima e kakashan ho abro e pora.